do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 22 marca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Premier na granicy Polski z Białorusią. Osiągnęliśmy 98% skuteczności zatrzymań. Brytyjczycy mówią o porażce po wczorajszej awarii na Heathrow. Papież pokaże się jutro wiernym po raz pierwszy od początku hospitalizacji. Premier mówi o skutecznym odporze nielegalnych imigrantów na granicy z Białorusią. Szef rządu odwiedził tereny przygraniczne na Podlasiu, by obejrzeć wraz z szefem MON-u i szefem MSWiA instalację Tarczy Wschód. Szef rządu powiedział, że tylko 2% imigrantów udaje się nielegalnie przejść z Białorusi do Polski. 98% prób nielegalnego przekroczenia granicy uniemożliwiamy dzięki zdeterminowanej postawie naszych żołnierzy Straży Granicznej i Policji. To jest 11 tysięcy ludzi pełniących służbę i w stałej gotowości w odwodach tylko tutaj na granicy z Białorusią. To są też gigantyczne koszta. Polska wydała już 2 miliardy 700 milionów złotych na tę instalację na granicy. Tarcza Wschód to system obrony budowany na granicy z Białorusią i Rosją. W tym roku mają być oddane do użytku kolejne jego elementy, w tym 5 wież obserwacyjnych. Izrael atakuje obiekty Hezbollahu w Libanie po tym, jak z terytorium tego kraju wystrzelono rakiety. Rozkaz uderzenia na dziesiątki celów terrorystów wydał premier Izraela Benjamin Netanyahu. Wiadomo już o 2 osobach zabitych i 8 rannych. Izrael ciągle zajmuje 5 miejsc w Libanie, co miejscowy rząd uznaje za naruszenie zawieszenia broni, które zakładało całkowite wycofanie się stamtąd izraelskich wojsk. Jak pożar w jednej podstacji elektrycznej mógł spowodować paraliż największego lotniska Europy? To pytanie zadaje sobie wielu Brytyjczyków po wczorajszym zamknięciu portu lotniczego Heathrow. Lord Philip Harris, szef niezależnej komisji do spraw gotowości na duże kryzysy, mówił w BBC, że wczorajszy chaos to porażka szefów lotniska. Coś tak kluczowego dla brytyjskiej gospodarki jak Heathrow powinno było mieć mechanizmy awaryjne, jeśli chodzi o zasilanie. Naprawdę tak bardzo polega na jednej podstacji, to porażka sama w sobie. Teraz port lotniczy funkcjonuje normalnie, pasażerowie wciąż nie mają jednak gwarancji ani że odlecą z Heathrow, ani że stanie się to w zaplanowanym czasie. Linie lotnicze muszą przewieźć nie tylko pasażerów, którzy planowali lot na dziś, ale też tych, których podróż niespodziewanie zakończyła się wczoraj. Po 38 dniach hospitalizacji papież Franciszek pokaże się jutro na balkonie Polikliniki Gemelli. Wystąpi publicznie w południe w czasie odmawiania modlitwy Anioł Pański. Wcześniejsze domysły potwierdziło biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Już w piątek media donosiły, że na jednym z balkonów kliniki watykańscy żandarmi dokonywali nietypowych pomiarów. Mierzyli wysokość od podłoża do szczytu barierki wieńczącej balkon. To wskazuje, że papież pojawi się na wózku inwalidzkim, z którego korzysta, gdy się przemieszcza. Samopoczucie i stan zdrowia Franciszka stopniowo się poprawia. To pozwala mu pozdrowić osobiście wiernych, którzy zjawią się na dziedzińcu szpitala. W piątek biuro prasowe Watykanu potwierdziło, że jak poprzednio, tak i w niedzielę, opublikuje tylko pisemną wersję rozważań na Anioł Pański, ale uprzedziło, że w przypadku zmian będzie kolejny komunikat. Pytany wczoraj przez dziennikarzy bliski współpracownik Franciszka, kardynał Victor Manuel Fernandez, wspomniał, że papież szykuje niespodziankę. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Bezpieczeństwo to m.in. dbałość o zasoby przyrodnicze, mówią organizatorzy akcji Godzina dla Ziemi. W tym roku symboliczne zgaszenie świateł o 20:30 ma przypomnieć o tym, jak ważne są one dla człowieka i rozwoju gospodarczego. Ekspert do spraw bioróżnorodności Dariusz Gabkowski z Fundacji WWF Polska podkreśla, że bez zasobów przyrodniczych nie będzie z czego produkować żywności czy leków. Obserwujemy coraz więcej susz, powodzi, pożarów, fal upałów, a także spadek liczebności owadów zapylających, degradację gleby czy zanieczyszczenie wód. To powoduje rosnące obawy o nasze zdrowie, a także konsekwencje w postaci wzrostu cen żywności i leków. Aby czuć się bezpiecznie, potrzebujemy odbudowy zasobów przyrodniczych, inwestycji w nasze rzeki, mokradła, lasy i gleby. O inwestycje w zasoby przyrodnicze ekolodzy apelują do premiera. Działacze WWF Polska podkreślają, że każda złotówka zainwestowana w odbudowę przyrody może przynieść korzyści w wysokości od 8 do 38 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

The Beatles. 22 marca 1963 roku. Wtedy daleko od nas, bo po drugiej stronie żelaznej kurtyny ukazała się płyta, która, tak się mówi, zmieniła oblicze muzyki rozrywkowej na zawsze. To debiutancki album. Wczoraj go sobie nastawiłem po raz kolejny. Przyglądałem się fotografii na okładce czterech młodziaków patrzących na nas ze schodów wytwórni EMI w Londynie. Słynny budynek przy Manchester Square. George Martin, który nadzorował nagranie, odrzucił 15 gotowych wersji piosenki Please Please Me, a z 16, 17 i 18 już bez udziału zespołu zestawił tę, którą znamy. Opowiadam o tym, bo chcę podziękować Państwu za pamięć i za ciepłe słowa o mojej rocznicy. Dokładnie wtedy, dwa dni przed premierą albumu, taki piątek, uczeń liceum, w pierwszej audycji Klubu Przyjaciół Piosenki wypowiedział do mikrofonu tę starannie przygotowaną zapowiedź. Popularność piosenki Please Please Me nikogo nie dziwi. Warto jednak wspomnieć, że ten młody brytyjski zespół wydał wcześniej utwór Love Me Do, który jednak nie znalazł uznania u brytyjskich odbiorców. Sprawdźmy, czy słusznie. I to moje wygłaszanie zapowiedzi obserwował kierownik klubu, znany już z trójki redaktor Witold Pograniczny, a gdy skinął głową, realizator audycji Wacław Grzybowski wystartował z piosenką. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Pierwszy utwór grupy The Beatles, który został nagrany dla wytwórni EMI Parlophone. Jak się okazało, rok później Love Me Do podbiło świat, bardziej niż Please Please Me. Ale wracając jeszcze do tej tytułowej piosenki z albumu The Beatles, wydanego 22 marca 1963 roku, taka rocznica dzisiaj. John Lennon, autor utworu, wymieniał wśród inspiracji Jamesa Browna, którego nagranie zachwyciło go, gdy był nastolatkiem. Tam słowo please powtarza się ponad 100 razy. Please, please, please, please, please, please, please, please. Utwór Jamesa Browna, wydany w marcu 1956 roku. Ilekroć odtwarzam nagrania tego artysty, przypomina mi się zdanie, które otwiera jego biogram. Wychowany przez ciotkę po separacji biednych rodziców, jego matka odeszła z nowym adoratorem, bo ten obiecał jej, że nie będzie głodna. Ameryka 90 lat temu. Żeby dostawić następną kostkę do mina, sięgam po utwór z tego okresu. Jeden z pierwszych przykładów bluesa z Delty. Ale wykonanie państwa zaskoczy i opowiedziana przed nagraniem historia. This is a moment in the studio between takes. There was only a two-track version of this, but had to keep it. It's a moment that I'm not sure that I could ever quite get back. Mike Finnegan on piano, Elvino Bennett on drums, and Gerald Johnson on bass. Anyway, here you go, Dust My Blues. Jakiego to archiwum utwór? Ponad 90-letni. Kiedyś Dust My Broom, potem Dust My Blues. Tak zmienił nazwę. Ale tak naprawdę to jest nowe nagranie. Ukazało się wczoraj na płycie legendarnego współtwórcy grupy Traffic, Dave'a Masona. No i patrzę na zegar, jest punktualnie w 11:30, ale to właśnie, skoro jesteśmy tu i teraz, Zbigniew Krzywański, tak? Ten słynny gitarzysta Republiki szykuje płytę pod nowym szyldem. Proszę posłuchać, świeża próbka. Ufam im, nie skaczę z dachu ani strategicznych mocy. skąd niechęci tyle? Dla mnie to niepojęte jest. Postaw się w sytuacji mojej przez chwilę. Zrozum mnie. Gdzieś nad krajem wisi mgła. Ja nie jestem winny, bo jestem niewinny. Po prostu inny, inny. Ja nie jestem winny, bo jestem niewinny. Po prostu inny, inny. Poukładane nuty i słowa. Zbigniew Krzywański ujawnił utwór z przygotowywanej płyty nowego zespołu. Zespół nazywa się 12. Myślę, że więcej szczegółów poznamy niebawem. Ten wstęp już wszyscy znamy na pamięć, ale ciekaw jestem, czy rozpoznają Państwo tego gitarzystę. Ladies and Gentlemen, Santana. Nie mogłem sobie odmówić przytoczenia tej słynnej zapowiedzi z festiwalu Woodstock. Pomyślałem przed tworzeniem utworu, że mało kto rozpozna i mało kto by się spodziewał, że po Hollow to Love sięgnie sam Carlos Santana. Nie minęło 10 sekund utworu. Pani Mirosława napisała: Santana, no przecież to proste. Przy okazji może adres STT, sobotnia tonacja trójki, STT, Polskie Radio, pisane razem.pl. Pani Mirko, gratuluję. Tu jakaś płyta koło mnie czeka na odtworzenie, czy mi się zdaje? Tak, przecież sam zapowiadałem na początku drugi diament. Now my day is growing cold. David Coverdale i Jimmy Page. Jeszcze raz to samo zdanie. Niektórym to się nigdy w życiu nie zdarzy ani jeden utwór, a tym na jednej płycie aż dwa takie cudeńko. To skoro znowu przywołałem pierwszy dzień wiosny, to taki drobiażdżek. Dwóch młodych artystów zasłuchanych w utwory The Beatles. Jeden mówi: nie będę zaprzeczał, że lubię niektóre piosenki Beatlesów. To strasznie niemodne, ale tak jest. A drugi mówi: jestem całkowicie oczarowany The Beatles i byłem, kiedy dorastałem. Razem napisali taki drobiazg. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. I nagle utwór dobiega końca. Za chwilkę anegdota, ale najpierw ustalmy. Nie będę zaprzeczał, że lubię niektóre piosenki Beatlesów. To strasznie niemodne. No to Morrissey. A Johnny Marr całkowicie oczarowany The Beatles. Przynieśli do wytwórni Rough Trade ten właśnie utwór. Słuchają, szef słucha, po minucie cisza. I szef mówi: a gdzie reszta piosenki? I sytuację uratował chyba Johnny Marr. Powiedział: no ale mamy drugą, dłuższą. I nastawili. You shut your mouth, how can you say?